En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David. Velkommen til Kampagnesporet. Tak. Jeg tænker, at vi har ikke planlagt, hvad vi taler om i dag. Så jeg tænker, at vi kan vælge med... Vores redaktør sagde lige, det skal være noget med USA. Okay, sådan har jeg slet ikke tænkt det. Fordi jeg har to temaer til dig her. Vi kan enten tale om, hvorfor du hader Greta Thunberg. Eller vi kan tale om Ipswichs første 10 kampe på sæsonen, der består af 7 sejre og 3 uafgjorte. Yes. Du vælger bare selv. Jeg vælger Ipswich, og det gør jeg, fordi at... Jeg håber, du valgte det med Thunberg. Nej, men jeg har besluttet mig efter at have været ude i det, man, hvis man er en sart sjæl, kalder en shitstorm. Fordi jeg kan godt fortælle dig en ting, nu inden vi kommer til Ipswich. Jeg kan godt fortælle dig en ting, Mads. Det er bare ikke nogen god idé at sige noget negativt om Greta Thunberg. Du skal bare ikke nævne hende. Nej. På nogen måde. Nej. Så er jeg blevet til et ondt menneske. Jeg har faktisk været så ond, at folk skriver til mig, sekund, at du er det faktisk sekund, ligesom Lars Seier Christensen. Det sekund, man siger noget kritisk om Greta Thunberg, så betyder det, at man går ind for, at al gadebelysning i Danmark, det skal være brændende bildæk. Det er der, man er. Kviksøl skal hældes direkte i... Børnenes madpakker. Ja, og i kloakken, ja. når de er færdige med madbangerne og så videre. Det er der, man er. Der er ikke nogen nuancer i det nej. Og derfor så har jeg tænkt, at efter at jeg nu har ytret mig et par gange om Greta Thunberg... Og kommet galt afsted begge gange. Voldsomt galt afsted, har fået at vide, og her er noget, der er rigtigt. Jeg er en halvgammel, hvid mand. Ja. Og så er den fjerde, der altid kommer på, nar. Det er jo sådan, det er jo noget, man må subjektivt vurdere, om jeg er. Ja, men de andre tre er jo rigtige. Jo. De andre tre er rigtige. Og så tænker jeg, Mads, men det er måske bare mig, der tænker lidt mærkeligt. Fordi Gitte Seeberg, det udmærkede menneske, der engang sad i Folketinget for flere forskellige partier, hun skriver så, hvorfor er det, at midaldrende gamle mænd bare ikke kan tåle Greta Thunberg? Det er måske, vi er måske ude i en generalisering, hvor hvis man havde sagt det samme om... Hvorfor er det, at personer fra Afrika, eller hvorfor er det, at jøder, eller man kan godt hurtigt komme galt af sted med den sætning, men du må sige alt om middelalderen hvide mænd. Ja, det må jeg. Og så må uden at slippe galt. Der er ikke det, du ikke må sige så om. Så gør jeg jo stilfærdigt opmærksom, fordi du ved, jeg har den diplomatiske tilgang til tingene. Stilfærdigt gør jeg så opmærksom på, at Uffe Elbæk fra Alternativet, han er jo faktisk også en middelalderende hvid mand. Han elsker jo Greta Thunberg. Hvis du er fra den del af et politisk univers, hvor du mener, at alle, der nogensinde har brugt begreberne hun eller han, skal fyres fra på mandag, så gælder der ikke de der spilleregler. Det er godt. Nå, Ipswich. Ja, Ipswich. Det går forrygende. Vi skal lige høre, hvilken liga de ligger i nu. De ligger i League One. Som jo er et pænt ord for 3. division. League One, sagde jeg. I England har man jo opfundet de begreber, at alle faktisk på en, det er jo amerikansk, alle spiller faktisk i første række. Jeg ved ikke, Premier League, Championship, League One. Det er, at Ipswich ligger i League One. Ja. Og League One, der kan man jo høre, at One, det må være den øverste liga. Det ved jeg ikke, hvorfor vi diskuterer de her ting. Og i League One, der ligger issues nummer 1. Det er så rørende, og jeg er så ked af, Mads, at vi i sidste uge, fordi vi havde så travlt med andre ting, ikke kom ind på, hvor tæt det var på, at i sidste weekend, at Ipswich gamle, kedelige rekord, som det hold, der har tabt størst 9-0. I Premier League-kamp, i øvrigt til mit hold Manchester United i 1995, den var simpelthen så tæt på, at vi slåede af de gode, frygtelige mennesker, i øvrigt, fra Manchester City. Efter 7 minutter var foran 8-0, ja, så tænkte jeg, kan de ikke bruge resten af tiden på at lave et par mål mere? Det gjorde de ikke. Men gad de ikke. Det gad de ikke. Der gik sådan noget spansk gentleman. Ja. Altså et eller andet med, at man må ikke ydmyge. 8-0, det er grænsen. Ja, det kommer fra tyrefægtning. Men jeg er faktisk en af dem, der ikke er ked af den rekord. Ja. Så er man jo også noget. Ja, altså det ved jeg ikke. Det er jo en del af vores historie. Det nederlag går ikke væk som Ipswich-tilhænger, fordi der er nogen, der taber på 10-0. Ja. Det, der er nogle gange problemet med Mads Fuglede, det er, at han er jo historiker, det er måske derfor, han lever egentlig bedst i 1980'erne. Og i 1980'erne, der var Ipswich jo et stort hold med så store navne som John Walk, hedder han ikke sådan? John Walk, ja. Ja, John Walker. Paul Mariner, Terry Butcher. Brazil, ja. Terry Butcher, Mick Mills. Ja, der kan man bare se. Franz Tyson. Ja. Og Arnold Myhren. Ja. Og Arnold. Kevin Beattie sang på sidste vers. Ja. George Burley, Paul Cooper, ja, det hold der, ja, det var godt. Eric Gates, det var. Der har nok aldrig været samlet et bedre fodboldhold i verdenshistorien. Ved du, hvem der jo også er en stor fan af John Walk og Ipswich? Nej. Det er Mads Nygaard fra Venligboerne. Og der har I jo så også der noget til fælles. ja. Det så jeg i dag på Facebook. Jeg sige, næste gang jeg er til Venligboernes årskonference, hvor jeg skal holde keynote address. Hvorfor alle i lokale, undtagen taleren, har jord i hovedet, vil jeg kalde den. Det er godt. Nå, det var det, vi skulle tale om Greta, og det vi skulle tale om... Og ham, der kan lide Ipswich. Ja, skal vi ikke lige et øjeblik alligevel lige dvæle lidt helt objektivt ved Greta, Mads? Fordi hun holder jo en tale, og her kommer vi ind på vores emne i det her program, nemlig USA og Donald Trump. Fordi Donald Trump hører jo også talen, og så siger han bagefter, at han sidder ikke i salen og hører den, men altså han ser den, og så har vi det her vredesudbrud. Og på det her tidspunkt tror Trump jo ikke, at han meget snart ender i en masse vanskeligheder. Det ved han ikke noget om. Der går han ikke og tænker, at Bobby Fullers kopi af I Fought the Law and the Law Won, det er en sang, jeg kommer til at skulle synge for mig selv mange gange. Alt kører egentlig på det her tidspunkt. Det kører. Det er mandag. Den gode Greta holdt sin tale, det er jo den, hvor hun ser... Han går og tænker lidt over, hvordan kan jeg få Joe Bidens søn i fedtefadet, så jeg også kan få Joe Biden i fedtefadet. Ja. Hvis jeg også kan genere hende der Thunberg, så er det også fint. Fordi hende ser han i sådan en side, man forestiller sig, han har ikke rigtig set det, men han ser det her billede, det her stillfoto, hvor nogen vil sige, hun ser meget engageret ud, andre vil sige, hun ser meget, meget vred ud. Og den gode Trump vælger så at retweete det her med de kønne ord. Sikke en glad, dejlig pige, hun går en lys fremtid i møde. Ja. Det kan hun da bare klippe direkte ud og sætte på sit TV. Det gjorde hun også. Hun har skrevet Donald Trump. Det gjorde hun faktisk også. Hun har sat det på som sin lille, hvad hedder det, hvem er hun, under sin egen lille Twitter-handle der. Men det er rigtigt nok, det var inden der kom ballade i Amerika. Og husk nu, Mads, hvor mange mennesker, der ikke har siddet i Amerika, og i Danmark, og i Europa, og i Latinamerika, Bolivia, hvor pokker ved jeg, i hele verden, lige inden de lader sig til at sove, foldede deres hænder, bad til vor Herre, og håbede, nu sker det. Nu kommer den der rigsret, der betyder, at Donald Trump, han vil blive lænket og hævet ud af det Hvide Hus til evig liv i skam. Ja. Og det har så længe ikke sket. Det skete ikke med Ruslandsundersøgelsen, og det var sådan lidt bittert for alle disse mennesker, der også om morgenen, når de vågnede, håbede, det var sket, mens de havde sovet. Nu begynder det. Ikke måske alene, at han skal føres væk fra det Hvide Hus, men tror, sagen vi kommer. Jeg tror, vi ender i impeachment-procedurer. Ja. Det er min fornemmelse. Ja. Jeg tror, Nancy Pelosi hader ideen om det. Jeg tror ikke, hun har mistet kontrollen over de moderate på det her område. Ja. Og det betyder, at hun har ikke flertal i sin egen gruppe. Og i stedet for at løbe efter sit eget parti, det ser dumt ud, når man er leder, så stiller hun sig ud forrest. Og vil nu indlede, at man laver en forundersøgelse for at se, om man kan lave en impeachment-procedure mod Donald Trump. Og det tror jeg, man går i gang med. Og lad os høre, hvad det var, der vendte op og ned på amerikansk politik i den forløbende uge. Det var nemlig, da Nancy Pelosi, leder af Demokraterne i Repræsentanternes Hus, havde ladet sive, at hun nok ville sige det, hun endte med at sige. Så lad os høre, hvad hun sagde forleden dag. The actions taken to date by the president have seriously violated the Constitution, especially when the president says, Article 2 says I can do whatever I want. For the past several months, we have been investigating in our committees and litigating in the courts so the House can gather all the relevant facts and consider whether to exercise its full Article 1 powers, including a constitutional power of the utmost gravity, approval of articles of impeachment. And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Ja, Mads, altså hun lyder jo lidt som sådan en tørvetriller af en revisor, der gennemgår årsregnskabet her, hvor hun gennemgår regelsættet, men det er jo meget dramatisk, hvad hun siger, for hun siger, nu sætter vi en procedure i gang, der med dine ord lige før, Mads, med al sandsynlighed, ellers ville det være mærkeligt, ikke føre til, at man rent faktisk starter det, som vi er lidt fejlagtigt på dansk, kalder en rigsretssag, det rette ord er impeachment på amerikansk lidt anderledes, men det kan vi vende tilbage til, men det begynder nu. Ja, og så skal man bide mærke i det, den måde, hun forestiller sig, at det skal foregå på, er ved at lade de seks komiteer, der i forvejen undersøger Donald Trump, for alt muligt mærkeligt. Alt mellem himmel og jord har man sat... Her taler vi om komiteer, der er nedsat politisk i kongressen. Ja. De skal nu også beskæftige sig med det her spørgsmål. Ja. Og det er der... det er jeg spændt på at se, om det er sådan, det kommer til at foregå. Mm. Fordi hvis det er det, så bliver Ukraine-spørgsmålet vævet ind i Mueller-rapporten, skat... selvangivelse, alt muligt med Donald Trump. Og det er ikke, jeg tror ikke, at man ender med at følge det scenarie. Men det kan vi tale lidt om senere, hvorfor jeg ikke tror det. Men det er i hvert fald sådan, at Nancy Pelosi forestiller sig, at man skal sætte det i gang. Men Mads, det her, når du nu siger, at så kan alle mulige ting blandes sammen, minder jo selvfølgelig helt åbenlyst om det, der skete for godt 20 år siden, da Bill Clinton, som den sidste præsident, bliver hævet igennem en lignende proces. Der starter man i et hjørne, og så kører man i alle mulige retninger, og det ender med, at det, der er alvor, er noget helt andet, end det, man startede med. Lige præcis. Det er jo det, der tit sker sådan nogle forløb. Ja, og den procedure endte med, at man fandt noget på Clinton. Mm-hmm. Man mente både, at han havde forsøgt at obstruere retsprocessen omkring, at man undersøgte det her, og så endte med, at man mente, at han havde løjet under ed. Ja. Under ed i forbindelse med Monica Lewinsky, og slet ikke det, som det startede med, nemlig nogle tvivlsomme ejendomshandler nede i syden. Enten løber du under ed, og så gør du ikke. Og det må man ikke. Og derfor mente man fra republikansk side jo, at man jo havde noget her. Mm. Men det, der sker, er, at offentligheden hader Clinton-undersøgelsen. Der er en meget lille del af den amerikanske offentlighed, der synes, det er en god idé, det man gør, og synes, det ligner en, for at bruge et trumpsk udtryk, en heksejagt på Bill Clinton. Og det betyder, at da man når frem til, fordi en amerikansk impeachment-procedure, der er du kun skyldig, hvis 67 medlemmer af senatet synes, du er skyldig. Ja. Der sidder 100. Ja. Og det er fordi, du skal have 2/3 flertal. Yes. Det er ikke, at du... Det kan godt være, at man ligesom på Clinton synes, at her har vi da noget, der sådan er noget, vi kan føre bevis for, han har gjort, der er forkert i sådan juridisk forstand. Hvis senatorerne ikke synes, at det er noget, der skal lægges til grund for, at du bliver fjernet fra embedet, jamen så bliver du frikendt. Ja. Og meget, meget, meget, meget kort fortalt, den her impeachment-proces skal forfatningsmæssigt starte i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har flertal på nuværende tidspunkt. Hvis de så siger, denne sag agter vi at føre, så ryger den over til senatet, og så har vi den virkelighed. Der laver man så et dommerpanel, hvor lederen af højesteret, det vil så være Roberts i det her tilfælde, bliver sat for til at procedere over, at man laver en noget, der minder om sådan en sagsforløb, som egentlig minder om sådan en almindelig, som man kender det fra en retssag. Ja. Men det, der så er pointen, er, at det ikke til sidst, når en retssag slutter, så er det som regel, at den dommer, der sidder og procederer over sagen, han vil så til sidst læse dommen op og, og afsige en dom. Det gør man ikke i en impeachment-procedure. Der er det en repræsentant på vegne af juryen, det vil sige en repræsentant på vegne af de 100 senatorer, der så rejser sig op og afsiger, hvad man nu har stemt sig til. Mm-hmm. Og det er, der er meget stor forskel på at blive juridisk dømt, og så blive dømt af nogen, der er politikere. Yes, og lad os bare lige... de ser ikke helt ens på verden. Nej. Og her er jo så parallellerne. Da den gode Clinton i 98 kommer og bliver virkelig ind i sin impeachment-sag, ja, der har republikanerne flertal i kongressen, og derfor kan de få sagen lagt over i senatet, der så ikke vil være med til det alligevel. Den her gang er det omvendt. Demokraterne har flertal i repræsentanternes hus, og derfor kan de selvfølgelig vælge, det ser det ud til, de vil gøre, og iværksætte et eller andet. Men lad os lige høre, hvad føromtalte Nancy Pelosi mente om republikanerne i 1998, da hun gik på talerstolen i repræsentanternes hus for advare mod rigsretssagen eller impeachment-sagen mod Bill Clinton. Today the Republican majority is not judging the president with fairness, but impeaching him with a vengeance. In the investigation of the president, fundamental principles which Americans hold dear, privacy, fairness, checks and balances, have been seriously violated. And why? Because we are here today because the Republicans in the House are paralyzed with hatred of President Clinton, and until the Republicans free themselves of this hatred, our country will suffer. I rise to oppose these unfair motions which call for the removal of the President of the United States from office. The independent counsel knew that the president was exonerated when Travelgate, Whitewater, and Filegate. This was not fair. Indeed, it is the responsibility of any prosecutor to immediately release information that is exculpatory. Ja, det er altså Nancy Pelosi i 1998, hvor hun er en del af mindretallet i kongressen. Ja. Og jeg tror egentlig, det hun siger dengang, er noget, hun stadig mener. Mm-hmm. Også omkring Donald Trump. Ja. Ikke helt sådan ord til ord, men det, at en impeachment-procedure, det kan godt ende et sted, hvor vi ikke ønsker, det skal ende. Det er nu engang sådan, at de fleste vælgere synes at have det indtryk, at hvis du vil af med en politisk modstander, så slå ham til et valg. Ja. Det er den bedste måde at gøre det på. Lad os prøve at tænke på, at sådan noget som Watergate. Mm-hmm. Der er helt frem til få uger før Richard Nixon vælger at træde af, der er der et massivt flertal af den amerikanske befolkning, der ikke ønsker, at man fører sag mod Nixon. Selvom den, man havde haft Watergate-sagen, blæst op i alle medier, og alle vidste, at der var virkelig noget, der var værd at undersøge, så ønskede folk ikke at gøre det. Hvilket jo er, og så kan man tale om det, godt helt skidt det er sådan, men som politiker er det jo en udfordring, at du ender med, at du skal være ret sikker på, når du fører kniven i form af impeachment-procedure, at du så kan gøre dit arbejde færdigt, fordi ellers styrker du den modstander, som du har valgt at slæbe foran en jury i senatet. Og det, der var interessant, bare lige for at dvæle et øjeblik ved den impeachment-procedure, der var mod Nixon dengang, det var jo, at det var jo ikke sådan, at demokraterne havde 2/3 flertal i senatet, og derfor kunne stemme ham ud i den her jury, du har. Nej, det, der sker til allersidst, det er, at det står klart, at der er en hel del af de republikanske senatorer, der agter at gå over på demokraternes side, og så når man slet ikke til den situation, hvor der rent faktisk skal stemmes. Det er først i allersidste fase af Watergate, hvor Barry Goldwater, republikaner og tidligere præsidentkandidat for republikanerne, kontakter Nixon og siger, din egne går også imod dig. Ja. Der ved Nixon, at løbet er kørt. Ja. Havde Goldwater og republikanerne holdt fast, så havde Nixon aldrig gået af. Nej. Det skal man huske. Altså, det er så vigtigt at forstå, at man kan læse mange steder rundt omkring i mediebilledet i Danmark, at det her måske er sådan en juridisk proces, hvor det handler om, er der nu en rygende pistol? Ja. Er der nu noget, Trump har begået forkert? Jamen, det er der kun, hvis der er et flertal i senatet, der synes, det er forkert, det der er blevet begået. Der står i den amerikanske forfatning, at man kan fjerne alle føderale embedspersoner ved at lave en impeachment-procedure. Det vil sige dommer og ministre og præsidenter også. Og det kan man gøre, hvis de har begået treason, bribery eller high crimes and misdemeanors. Ja. De fleste ved, hvad landsforræderi og bestikkelse er for noget. Så der synes han at være, det er indkapslet, sådan nogenlunde, hvad det er. Men den anden del, high crimes and misdemeanors, det har man, det, selv da man lige har skrevet forfatningen, så begyndte man internt i USA at diskutere, hvad er high crimes and misdemeanors? Det står der, men ingen ved, hvad det er. George Mason, som ikke har været med til at skrive forfatningen, han mente, at det skulle forstås derhen, at hvis nogen misdemeanors, altså hvis du forvalte dit embede på en måde, som var meget amoralsk, så skulle du kunne fjernes fra embedet. James Madison, der var med til at skrive forfatningen, og nok havde sådan en fornemmelse selv af, hvad han mente med det ord, han selv havde været med til at skrive, han kunne godt se, at det ville jo betyde, at hver gang der var et flertal mod dig i kongressen, så ville man kunne fjerne præsident, hvis de bare ikke kunne lide mandens politik, eller synes du var en klaphat. Yes. Og det forstod han ligesom, at det var ikke godt. Nej. Og derfor, der kæmper han imod det. I en af de allerførste sager, eller faktisk den anden impeachment-sag, man har i amerikansk historie, der har man en dommer i New England, der hedder John Pickering. John Pickering, han var meget ofte meget beruset, også når han gik på arbejde. Og tit kunne det mærkes på den måde, han dømte på. Det var meget arbitrært, hvordan Pickering dømte. Og så laver man en impeachment-sag imod ham. Og hvis man ligesom er på George Mason-fløjen, så kan man sige, jamen bare det, at han er en drukkenbold, det er jo amoralsk, og vi vil ikke have en dommer, der er fuld. Så vil man sige, så har vi en sag der, og vi kan fjerne ham på det grundlag. Hvis man er på Madison-fløjen, så vil man sige, nej, du kan ikke fjerne ham på grund af, at han er glad for alkohol. Du kan fjerne ham, hvis han har gjort noget, der er ulovligt. Og derfor skal man se på den del, der handler om, hvordan afsiger han domme. Og da man så fjerner Pickering, han bliver fjernet, politisk dømt og fjernet, der er der ingen, der helt kan regne ud. Har vi egentlig fjernet ham, fordi vi ikke kunne lide den måde, han var på? Eller har vi fjernet ham, fordi han gjorde noget, der var i strid med loven? Det fandt man ikke ud af. Det er først i 1868 og i 1860, hvor man har to forsøg på at fjerne to siddende præsidenter, Buchanan og Johnson. Buchanan, han var præsident i en af de mest korrupte perioder af amerikansk historie, og hans egen administration var bundkorrupt. Der var bare ingen, der kunne bevise ved den forundersøgelse, magen til det Nancy Pelosi har lavet nu, at Buchanan selv var involveret i det. Og derfor valgte man med den forundersøgelse at sige, altså det kan godt være, at vi synes, det er forkert, moralsk, at du har en masse venner, du har ansat, som tydeligvis er korrupte, men det må være deres problem. Hvis du ikke er en del af korruptionen selv, og vi ikke kan bevise det, så kan vi ikke fjerne dig som præsident. Og i 1868, lidt det samme, bare ikke med korruption, men med Andrew Johnson, der var de radikale republikanere, som gerne ville have, at man virkelig lavede syden om og fjernede alle spor, slaveriet osv., egentlig en meget nobel sag. Johnson som præsident synes bare ikke, det var det. Så han modarbejdede store dele af den der genopbyggelse af syden efter borgerkrigen. Det var man så sur over politisk, at man valgte at sige, nu impeacher vi dig, fordi du ikke gider føre den politik, vi godt kan lide. Og med én stemme overlevede Johnson. Derfor har man siden 1868 ment, at den måde, man skal fortolke forfatningen på i USA, er, at det ikke nok, at du synes, nogen er amoralske. Der skal være et større grundlag, før vi overhovedet kan komme altså derhen, hvor vi taler om, hvad en rigsret eller en impeachment-procedure er noget, vi sådan kan gøre til virkelighed. Og det, der så også er interessant, hvis vi kigger på det historiske sammenhæng, Mads, det er jo, at de 3-4 episoder, du lige nævnte, alle sammen havde noget at gøre med en påstået eller bevist efterfølgende krænkelse af noget, der foregik i USA. Altså et eller andet internt anliggende i USA. Med de anklager, som demokraterne ser ud til at ville opstille over for Donald Trump, så er vi tilbage til noget af det, som amerikanerne var allermest nervøs for helt, da Amerika startede som nation, nemlig at en fremmed magt på en eller anden måde skulle kunne få indflydelse på, hvordan præsidenten han agerede. Det handlede jo selvfølgelig historisk om, at man var brudt fri af britterne, og nogen anklagede nogle af de nye ledende figurer i amerikansk politik for stadigvæk at være i lommen på britterne, og derfor så var det meget vigtigt, at man havde nogle beskrivelser i forfatningen, der handlede om, hvad man skulle gøre, hvis nogen ikke handlede i nationens interesse. Og det er jo det, som er det, hvad skal man sige, det der ser ud til i hvert fald at være starten på den procedur, der nu går i gang mod Donald Trump, det er, at man anklager ham for at være ude i et udenrigspolitisk ærne, der ikke er i nationens interesse, men i hans personlige interesse for at gøre det nemmere for ham at opnå genvalg. Det er jo det, der er pointen. Og først troede man kunne det med Mueller-undersøgelsen. Ja. Nu har man så det her, den her Ukraine-samtale, mm-hmm. som vi jo har udskriften af nu. Ja. Nej, vi har et sammendrag af den. Jeg har sammendrag af den, hvor noget ikke er med. Ja. Og så har vi en whistleblower, der har, sladret om det, der foregår, som er grundlag for det. Og i det skal man så fra demokratisk side håbe, at der er i den sag enten snævert nok til, at man kan få lavet så stort et pres på republikanerne i senatet, at de ikke stæver med deres præsident længere. Ja. Det handler ikke om at finde noget. Nej. Det handler om at finde noget, som offentligheden synes gør, at nu fjerner man en præsident. Ja. Og der vi startede den her udsendelse med at spille I Fought the Law and the Law Won. Ja. Den blev også genindspillet af Clash. Den version Clash indspillet i 79, dengang man skulle fjerne Manuel Noriega. Det gjorde man jo med den der operation Just Cause, hvor amerikanerne omringede Noriega et sted og skulle ham til at gå ud og overgive sig selv. Ja. Og der satte man kæmpe højtaler op, der spillede I Fought the Law and the Law Won i døgndrift for at gøre Noriega så skør, at han tænkte, det her det kan simpelthen ikke holde ud. Man kan sige, hvis man sådan skal overføre billedet på det til en impeachment-procedure, så er det ikke nok, at man sådan finder noget. Man skal også have lavet så stort et offentligt pres på dem, der er med til at afsige dommen, at de ligesom når I ikke er bare går ud og siger, vi overgiver os, vi kan ikke mere, vi stemmer sådan, som I gerne vil have det. Det gør de jo ikke. Og det er jo det, Nancy Pelosi har indset, hvis offentligheden ikke synes, at det er sådan, man skal fjerne en præsident. Nej. Det er jo det, der er et stort dilemma for demokraterne. Jeg så Jeff Flake, den tidligere senator, som er republikaner, men som var meget uenig, rent udsagt, med Donald Trump, så meget man næsten kunne blive, der stoppede ved sidste valg. Han genopstillede ikke, han var nok heller ikke blevet genvalgt. Men han var ude at sige, at hvis de her afstemninger, de var hemmelige, hvis man spurgte republikanerne inde i senatet hemmeligt, så ville halvdelen af de republikanske senatorer erklære sig enige med demokraterne. Det ved vi jo ikke, om det er sandt, men det er han ude at sige, og pointen i det, pointen i det her er selvfølgelig, at hvis demokraterne skal have held med at få det her gennemført, så skal det ende sådan. Altså, så skal det ende sådan, at halvdelen af republikanerne og alle demokraterne, en enorm faneflugt i det demokratiske parti. Republikanske parti. Og alle demokrater skal være med. Ja, og det er, jeg må sige, det vil jeg simpelthen se ske, før jeg tror det. Ja. Især fordi, hvad vil det gøre ved partiet? Men jeg tror også, at jeg tror ikke, altså det nu, altså jeg har ikke så meget kontakt med republikanerne længere, som jeg havde tidligere, da jeg sådan arbejdede 24 timer i døgnet med det. Men det, jeg alligevel synes at fornemme på de republikaner, jeg trods alt stadigvæk taler med, det er, at Trump er meget upopulær iblandt sådan den gamle garde i partiet. Og hvis de skulle stemme hemmeligt, så ville de vippe ham ud. Ja. Men de ville også vippe ham ud, hvis nogen lavede en rigsret eller en impeachment-procedure mod ham, fordi at man mente, at han havde taget en is fra et spædbarn. Altså det er, eller sjovt slik fra et barn. Mm-hmm. Altså det er der, man er. Og det er jo hele pointen med det. Ja. Er det det, man, altså er det grundlag nok til, præcis, at du vil gøre det? Og det vi ved, Mads, det vi ved med sikkerhed, det er, at der er en whistleblower. Det er en person, der har høj rang inde i det amerikanske efterretningssystem et eller andet sted. Vi ved ikke, om det er en han eller en hun, og vi ved også, at denne whistleblower ikke selv overhørte samtalen mellem præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky, men at han fik referat af en stribe folk, der overhørte samtalen eller efterfølgende havde hørt en båndoptagelse af den. Det er det, vi ved. Og det vi ved også, Mads, det her med, at da man ligesom forsøger at gemme samtalen, så vælger man at gemme samtalen på et bånd, som er for noget, der er nationalt tophemmeligt. Præcis. Og det gør man ikke normalt med samtaler af den her karat. Så der er også et forsøg internt i Det Hvide Hus på at sige, eller der er i hvert fald nogen, ser det ud til, der internt i Hvide Hus tænker, efter Trump har talt med Ukraines præsident, og tænker, det her, det er virkelig skidt. Præcis. Og så ved vi også, Mads, for det er også velkendt viden, præcis viden, det er, at denne whistleblower indsender sin klage, som efterfølgende er blevet offentlig. Den bliver sendt ind til en særlig generalinspektør, der skal tage sig af sådan nogle whistleblower-sager, og han vurderer, at sagen er så alvorlig, at den skal indsendes, som loven tilsiger, til kongressen, sådan at kongressen skal læse den, inden der er gået 7 dage. Det oversender han til Justitsministeriet. Justitsministeriet siger, det er vi ikke enige i, og så holder man den tilbage. Det er en anden ting, vi ved. Det ser heller ikke så godt ud fra Trumps side. Endelig ved vi også... Men det tror jeg fandes, fordi når man sidder og læser det her sammendrag, altså det er jo helt åndssvagt, det Trump gør. Ja. Jeg sidder og tænker, vi har jo sammendraget, altså vi ved jo, at det der er i sammendraget... Ja, der ved vi noget. Det er jo nok, altså bare den del er jo fuldstændig gag-gag. Altså mandagen efter, at Trump har været helt ude at blæse i Mueller-undersøgelsen, så vælger Trump lige at tage en samtale med Ukraines præsident, som udspiller sig på den her facon, hvor han altså ret tydeligt forsøger at sådan sige, vi har en masse økonomisk hjælp til jer her. Ja. Jeg har nogle ønsker, der vil passe godt til mig, og den valgkamp, jeg skal til at have nu, de handler meget om Joe Bidens søn. Der har vi lige noget, vi skal hjælpe. Ja. Vi skal hjælpe hinanden med her. Ja. Det er jo så tydeligt, at de ting ligesom hænger sammen. Trump beder aldrig direkte om det. Ikke det materiale, vi kender. Nej, og vi kender jo ikke, vi har ikke set det. Men man forstår jo intentionen. Det gør man, ja. Vi skal huske på, at den pågældende samtale naturligvis er båndet. Den ligger et sted, og det vil være meget interessant for folk at få den værfet frem. Og så ved vi, at nu går proceduren i gang, og at the end of the day, så er det en politisk procedure, der er gået i gang nu, og som du har sagt mange gange, Mads, helt oplagt og helt åbenlyst. Demokraterne vil først føre kniven helt ind, hvis de har en tydelig fornemmelse af, at republikanerne svinger over til deres. Men det jeg så ikke forstår, fordi hvis jeg tænkte, at jeg skal vinde den her sag i offentligheden, så vil jeg gøre sagen så simpel som muligt. Ja. Jeg vil ikke blande Rusland og Mueller eller alle de der 6 komiteer ind i det. Nej. Jeg vil bare sige, hør her venner, det her materiale har vi. Mm-hmm. Trump ser ud til at forsøge at købe, bestikke en russisk præsident for at ramme sin formodet værste konkurrent til det kommende valg, søn, sådan han kan få ham trukket ind i noget snavs, så får ham til at stå bedre. Så vil jeg ikke gøre det mere indviklet. Alt det andet er jo selv for os, der beskæftiger os rigtig meget med at læse stolpe op og stolpe ned, der er det for kompliceret. Hvis man skal have offentlighed med sig. Lad os lige prøve at høre, hvad den gode præsident Trump, han selv sagde, da han forleden dag gik ud foran Det Hvide Hus og lavede en lille video, som han lagde på Det Hvide Hus hjemmeside. What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. The Democrats want to take away your guns. They want to take away your health care. They want to take away your vote. They want to take away your freedom. They want to take away your judges. They want to take away everything. We can never let this happen. We're fighting to drain the swamp, and that's exactly what I'm doing. And you see why we have to do it. Because our country is at stake like never before. It's all very simple. They're trying to stop me because I'm fighting for you, and I'll never let that happen. Ja, der er ingen grænser for, hvad der vil ske, hvis demokraterne de vinder valg. De vil fjerne retten til at bære våben, de vil fjerne retten, din adgang til sundhedsvæsen, de vil fjerne din frihed, de vil fjerne alting. Så derfor så er der virkelig meget på spil, og nu kommer de lige anmasende med den her lille sag for at stoppe den redningsaktion, som jeg så flot har sat i gang. Det er sådan set dybest set det, han siger her. Og det er dybest set det samme, bare med nogle lidt andre eksempler og et lidt andet ordvalg, som Bill Clinton sagde. Ja. Da han var i samme situation som Donald Trump. For 21 år siden. Lige præcis. Og det er jo måden, man kommer ud af det på. Man overbeviser folk om, at man forsøger at overbevise sin base om, at det her handler ikke om mig, det handler om et eller andet ubegrundet had, der ligger meget dybere, og de bryder sig i bund og grund ikke om mig, og der er ikke noget på det her. Det er politik det hele, og i et ordentligt samfund, der vælger vi vores ledere. Vi vælger dem ikke via sådan nogle procedurer som det her. Lad os lige høre en mere, nemlig en tv-reklame, som Trump-kampagnen har bulret ud over de amerikanske medier i de forløbne dage. Joe Biden promised Ukraine $1 billion if they fired the prosecutor investigating his son's company. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired. But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption, the Democrats want to impeach him, and their media lapdogs fall in line. They lost the election. Now they want to steal this one. Don't let them. I'm Donald Trump, and I approve this message. Yeah. Det er simpelthen nu billedet op, og på det tidspunkt vil jeg formode, at republikanerne tror, det er Joe Biden, der bliver modkandidaten. Han får en på hatten, fordi han skal nu udstille som en gennemkorrupt mand, der har sendt sin søn over til Ukraine for at samle milliarden ind til Biden-familien, som kunne lykkes, mens han sad i en politisk situation, mens jeg er den store Men når vi nu taler om det der med Bidens søn, så det der med at få et job til sådan i stedet mellem 300.000 og 400.000 kroner om måneden, det synes du er mærkeligt. I en sektor, du aldrig nogensinde har arbejdet med. Det er da meget godt landet. Jo, men det kan jo også godt være, at Hunter Biden, som han hedder, han har et exceptionelt talent for energisektoren i Ukraine, som du har ret i, han aldrig nogensinde haft noget med at gøre før overhovedet noget som helst sted. Nej. Men han var jo trods alt søn af... Men jeg ville jo alligevel kigge lidt, hvis Kasper i teknikken bekøbte Arsenal for 30 millioner pund i morgen. Jamen, han har sin gule trøje for jo. Ja, den passer ikke til Arsenal. Så Norwich. Det er udbanet, tror jeg, undskyld. Men ved du hvad, Mads, det du siger der, det er der faktisk en fyr, han hedder Ian Brammer, som er en amerikansk, hvad skal man sige, person, der beskæftiger sig meget med sikkerhedspolitik og med risici, der er, når man er på de her østmarkeder, for eksempel. Og han er også politisk. Og han var ude at sige, Ian Brammer, i et klip her på CNN her i formiddag, søndag faktisk, hvad han mener om den her sag. Biden does have a problem here, by the way. I mean, I have to say, $50,000 a month for Hunter Biden, clearly to be selling influence, because otherwise no one would ever pay him that kind of money for a company that frankly was pretty corrupt and has been before and has been since under investigation. And is that Joe Biden's fault or problem? No, but it's hard to imagine Joe Biden wasn't aware of it. And I think that I expect that President Obama, if he had known about the reality of this situation, would have probably told Biden, get rid of this. Like, we shouldn't have your son working in this situation. That would have cost him something. And I fear, like, even if maybe Biden wasn't aware, but Biden should have been aware that would cause cause an issue. Og det, vi lige skal huske på, det er altså, vi er tilbage i 2014. Det er 2 år før Obama og Biden træder tilbage. Det er på det her tidspunkt, at Joe Biden er direkte ansvarlig for forholdet til Ukraine. Vi er på en anspændt tidspunkt mellem Rusland og Ukraine og alle de her forskellige ting. Og det er lige præcis der, at Sønneke Hunter Biden, han får den her attraktive aftale. Det siger Ian Brammer her. Det ser ikke godt ud. Og tydeligvis tænker man i kredsen omkring Trump og Trump selv, tænker man, vi skal få det her med Ukraine til at handle om Biden så meget som muligt. Ja. Så vil folk dømme os begge to på det, og så vil det måske falde ud på en façon, hvor det kan ende med at gavne mig til sidst. Og jo mere vi kommer til at komme ind i det her sagsforløb, jo mere vil demokraterne gøre alt, hvad de kan for at holde Biden ud af det og sige, det her handler ikke om hvad der er, altså det her handler om high crimes and misdemeanors. Ja, det er det eneste, det handler om. Har præsidenten forsøgt at købe sig indflydelse i strid med forfatningen, og så må det andet være noget, vi tager i en anden ombæring. Så i forfatningsmæssig situation er det her jo ret interessant, for vi kan egentlig godt forestille sig situationen, at Donald Trump faktisk har ret, når han siger, at Joe Biden og søn Hunter, de er dybt korrupte. Ja. De har i fællesskab taget imod de her penge, og det er helt forfærdeligt, at de dømmes, og det i sagen, der bliver lavet en retssag, det bliver dømt og det hele, Biden, og alligevel... Biden kan man ikke impeache nu. Nej, og derfor så kan impeachment-sagen mod Trump i princippet fortsætte ufortrødent, selvom det skulle vise sig, at de anklager, han måtte have haft mod Joe Biden og Hunter Biden, de er helt korrekte, for han må alligevel ikke have lov hvis til... Hvis jeg var republikaner, så ville jeg i hvert fald sige, hvis Biden vinder valget, hov... Skal vi ikke lave en impeachment-sag mod Biden også? Nu har vi lige haft en mod Trump. Så vil det køre, ikke? Så vil det køre. Jo, det kører uendeligt. Lad os lige for nemheds skyld minde om, at Joe Biden indtil for ganske nylig stod rigtig, rigtig stærkt i svinget til at blive demokraternes præsidentkandidat. Han står stadigvæk fint, men der er ikke nogen tvivl om i de sidste par uger, at Elizabeth Warren har det, man kalder momentum. Hun har for første gang i nationale målinger overhalet den gode Joe Biden i sidste uge. Godt nok kun én måling, men nevertheless, hun har i målingerne i Iowa og New Hampshire, som er de første delstater, der har primærvalg i starten af næste år. Overhalet. Og de målinger, vi tager seriøst i kampagnesporet, det ved David også godt. Jeg kan godt lide de der nationale målinger. Det er nevertheless, momentum er kommet lidt over på Elizabeth Warrens side. Det her er gode nyheder for Warren. Ja. Det kan ikke være bedre. Alle, der synes, at man skal have en anden i spidsen til en Joe Biden fra Demokratisk Parti mod Trump, synes det her er rigtig godt. Det er jo også et problem internt hos demokraterne, at den meget aggressive venstrefløj, som hele tiden ville lave rigsret, eller impeachment-procedure mod Trump, helt tilbage, altså fra før Mueller-rapporten, gik de og snakkede om det her. De vil jo heller ikke have Biden. Han er alt for midtsøgende til dem. Hvis det er dem, han skal have til ligesom at hjælpe sig ud af det her, det tror jeg ikke, Biden kan regne med. Tror du så, det her det er tilfældigt, Mads? Det er et meget ledende spørgsmål. Men i den forløbende uge, der har Elizabeth Warren lagt en stribe søde videoer ud på sin egen sociale medieprofil, hvor hun tager sig tid til at tale med græsrødder, der har doneret 5 eller 10 eller 12 eller 15 dollars til hende. Lad os prøve at høre her, hvor hun sidder i en bil og ringer en op, der har givet 12 dollars. Thanks for making a contribution. I just want you to know I appreciate it. Yep. Yeah, I appreciate what you're doing. Thank you so much for running. I really hope you end up winning this thing. Well. Lyden er sådan lidt metallisk her, men hun den ene efter den anden almindelige borger rundt omkring i USA, der har doneret et lille bitte beløb, ringer hun til. Det bliver filmet, det bliver lagt ud. Hun er en person, der elsker at få 10 dollars, underforstået. Der er nogle andre, der tager 50.000 eller 100.000 eller en million eller endnu flere penge, men jeg er folket. Jeg tror, det er fuldstændig tilfældigt. Hun er så... Hun er et godt menneske. Ja, hun er sådan en ældre Greta Thunberg, ikke? Så hun gør ikke sådan nogle ting. Der er kun gode motiver der, så det kan jeg slet ikke forestille mig. Hun rider direkte mod det demokratiske konvent på en enhjørning. Ja, hun må sidde der i de her dage og tænke... Altså først så blev Bernie Sanders hæs og kunne ikke rigtig råbe højt nok i debatten. Så blev Joe Biden anklaget og violet ind i en gammel sag med sin søn, der ikke ser så godt ud. Og som han aldrig skulle have tilladt sig selv og sin egen familie at komme i. Nej, men det har han gjort. Eller Obama for den sags skyld. Ja, men det er sket. Og så sidder Elizabeth Warren der og kan køre i øjeblikket afsted med en utrolig medvind på en dagsorden, Mads, der hun jo er helt... Hun hører Dolly Parton for fuld udblæsning, gør hun. 9 to 5. Det var også en god sang. Jeg synes i øvrigt sidste uge, da vi havde den quiz, at vi spillede et alt for kort klip af 9 to 5. Hvorfor har vi ikke flere quizzer? Jamen, du kan bare starte en. På et tidspunkt synes jeg, at du skal komme med en quiz med nogle Anne Linnes sang eller sådan et eller andet. Så skal jeg nok... Jeg laver en quiz til næste udsendelse. Med Anne Linnes? Det kan jeg ikke love. Okay, nej. Det vil du ikke sige nu. Jeg fik ikke nogen advarsel om din quiz. Den kom bare sådan fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Det er rigtigt. Mads, inden vi kommer til quizzen, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad er hende, der tabte valget? Jeg tror, jeg vil lave en quiz, hvor du skal gætte, er det her noget, som Göring har sagt, eller er det her noget, som Greta Thunberg har sagt? Nu må du ikke afsløre på forhånd. Nu går jeg hjem og øver mig i citater fra henholdsvis Göring. Nå, lad os lige høre, hvad Hillary Clinton sagde, da hun forleden dag talte på Georgetown University, fordi hun er selvfølgelig også i lidt godt humør i forhold til den her impeachment-sag. He has turned American diplomacy into a cheap extortion racket. He has denigrated, and let's be honest, stabbed in the back, the career Foreign Service officers who serve bravely and selflessly, no matter the politics of the administration that they are working under. And now they are caught in the crossfire. Now, sadly, we've known who Donald Trump is for some time now. We knew he was a corrupt businessman who cheated people. We knew that he and his campaign invited foreign adversaries to tamper with our elections. And now we know that in the course of his duties as president, he's endangered us all by putting his personal and political interests ahead of the interests of the American people. But this is ultimately about much more than Donald Trump. It is about us. It is about who we are as a nation. History is being written, and the world and our children are watching. Der synes jeg jo godt, at Kasper kunne have lagt sådan et symfoniorkester ind under den der sidste del af talen, hvor hun virkelig, hvor hun altså virkelig spiller på de store violiner, ikke? Jo, hun altså man, det er som om, at Hillary Clinton er lidt sådan lidt indebrændt over det der med Trump er præsident. Det sidder jeg lidt og tænker. Det har jeg tænkt over nogle gange. Ja. At jeg tror, hun altså sådan, hvis man bare standser på gaden og fik en rigtig god snak med hende, så vil man jo ret hurtigt få skrællet de lag af, hvor det viste sig, at det har hun egentlig ret stramt med, det at han blev præsident tilbage i 2016. Og hun siger jo faktisk her, Mads, at han er landsforræder. Ja, det gør hun. Det og må det, man det er jo alligevel også noget at sige om en, der er USA's præsident. Men det er der, den ser ud til at lande. Lad os lige høre, hvad Lindsey Graham, Mads. Du kan godt huske ham fra valgkampen, hvor han jo kortvarigt var præsidentkandidat selv. Og i den periode, hvor han selv var republikansk præsidentkandidat, der sagde han jo om Trump, at han var cool og skør. Det var blandt et af mange udtryk. Der er få citater, der er så negative om Trump, som citater sagt af Lindsey Graham. Men så bliver Lindsey Graham skubbet han ud. Indtil han bliver, får sådan en fuldstændig skifter mening, og nu er den største klakør. Præcis. I kredsen omkring Trump. Og han træder så... Og Trump har aldrig tilgivet ham de gamle citater, for han har aldrig givet Lindsey Graham noget. Nej. Lindsey Graham fisker jo ret tydeligt efter at få en eller anden post. Det er jo mærkeligt, at han ikke kunne blive national sikkerhedsrådgiver eller udenrigsminister. Der er jo ofte, ja, hvad det man kalder der en vacancy. Der har været meget, men det der gamle, hvor han har blandet blod med John McCain, det tager lang tid for Trump at tilgive. Og med Joe Biden. Han er også vild med Joe Biden, Lindsey Graham. Han er i det hele taget en vennernes ven. For her skal du høre, hvad han har at sige om hele det her demokratiske cirkus, som man kalder det. Politically speaking, how do you think this plays out for the Democrats? Well, it tells me that they think they're going to lose at the ballot box. The only reason they're trying to impeach the president is because they don't believe they can beat him at the ballot box, or they're trying to destroy him. Det, jeg altid bliver glad for, når jeg hører Lindsey Graham, det er, at han er jo en af få, der stadigvæk har den der lidt tydelige southern drawl, ikke? Ja. Når han talte, for os lidt forvirret først, det var åbenbart en journalist, der stillede spørgsmålet. Men det, han siger, og det er jo også en republikansk talelinje her, det er Trumps, det er, det her gør de kun af en årsag, det er, fordi de ved, at de taber valget i 2020, og derfor er det nødt til at skubbe mig ud. Men hvad nu, hvis det er en god analyse? Det er jo den analyse, Nancy Pelosi har haft i lang tid. Ja. Hvad nu, hvis der sidder rigtig mange vælgere derude og tænker, er det ikke klogere bare at føre politik mod manden, og så fjerne ham demokratisk frem for alt det her? Mm-hmm. Altså, det er den politiske udfordring, der ligger i det, og altså derfor skal de spille deres kort meget forsigtigt, demokraterne. Og jeg synes ikke, at det er det, de er i gang med. Og lad os lige også minde om, at det, der sker, da republikanerne tilbage i 90'erne indleder en impeachment-sag mod præsident Bill Clinton, derfor det første, det sker først i anden periode, han skal altså ikke ud og genvælges. Men fra det øjeblik, den sådan kører, som du beskrev før, Mads, den bliver meget upopulær, folk kan virkelig ikke i eliten, der giver det faktisk Bill Clinton et comeback i hvad hedder det, tilslutning i den amerikanske befolkning. Folk kan pludselig bedre lide ham, end de kunne før, han stod pludselig stærkere, end han gjorde før. Og han fuldstændig knuser republikanerne til midtvejsvalg, og hele den her, altså et af de få gange, hvor republikanere har brugt føderal magt til at gøre USA mere republikansk, Contract with America, det program med Newt Gingrich, som bannerfører i sin tid, det afgår ved døden, og Gingrich bliver jaget ud af sin egen, fordi han er overspillet. Han var jo også Mads, Newt Gingrich, som du lige nævner der, et spøgelse fra 90'erne. Han stillede jo også op til præsidentvalget i 2016 og var en af dem, der også tabte til Donald Trump, og også synes han var frygtelig forfærdelig. Indtil han i dag er måske hans klakør nummer to. Og sådan havde Mitt Romney det også med ham, men Mitt Romney, han havde sådan en underlig fase, hvor han først havde Donald Trump, og så da han troede, at han kunne blive udenrigsminister for Donald Trump, så havde han sådan en periode på et halvt år, hvor han sagde nogle meget pæne ting om Donald Trump. Nu er han så tilbage til der, hvor han havde Donald Trump. Ja. Så det er noget, der sådan... Der går frem og tilbage. Ja, det går lidt op og ned. Lad os lige prøve at spekulere her. Og det er selvfølgelig helt tilfældigt, hvordan man lige har det. Lad os lige spekulere lidt her nu, Mads. Hvis nu man antager, at disse seks udvalg, som er demokratisk ledet i repræsentanternes hus, de når alle sammen frem til gennem deres møder, at jo, der er noget at komme efter. Vi indstiller til ledelsen, vi indstiller til Nancy Pelosi, at der skal iværksættes en impeachment-proces. Det er første skridt. Næste skridt, det er, den ryger over i senatet, de går i gang med at behandle den og skal til sidst stemme. Så siger jeg bare, hvis nu alt det der, det går i demokraternes favør. Altså hver gang vi går igennem et af de her træk, så ser det ud som om, at demokraterne har ret. Der er noget at komme efter. De finder papirer, de finder dokumenter, de finder båndoptagelser. Trump står i udfordringer til halsen. Hvornår kan vi så tidligst nå den dato, hvor juryen, altså senatsmedlemmerne, de sætter sig sammen og drækker hænderne i vejret, og der er 2/3, der siger ud med Donald Trump? Altså i tilfældet, alt går deres vej. Hvor hurtigt kan det her så foregå? Jamen, altså det bestemmer... Ja, jeg mener mere, kan vi nå det før valget i november måned 2020? Det skal man. Man skal, og demokraterne tror jeg er meget bevidste om, at vi skal have det overstået, inden man er ret langt inde i 2020. I det hele taget tror jeg, de drømmer om, at man skal overstå det altså sådan, så hurtigt, som man overhovedet kan, det her. Det skal ikke... Altså, det kommer til at ligne politisk spekulation, hvis man kører det for langt. Og derfor er signalerne, og det synes jeg, man læser i rigtig mange historier, som handler om sådan de interne overvejelser for og imod at indlede en impeachment-procedure mod Donald Trump, det er, at når vi går i gang, så er vi meget, meget hurtige. Men demokraterne har kontrol over repræsentanternes hus, hvor de kan køre det så hurtigt, som de vil, han har sagt, inden for de regler, der er. Men lige så snart den ryger over i senatet, så er der jo et ganske vist meget snævert, men nevertheless, et republikansk flertal. Og det vil så sige, at det er republikanske politikere, der sådan sidder som formænd for alle komiteerne, der styrer alle de her ting og sager. De kan vel omvendt have en interesse i, at det her det skal trækkes ud, og det skal ikke afgøres før valget. De kan også bare lade være med at gå i gang med det. De gør det samme, som de gjorde med Garland. Ja. Altså, da Obama kom med et forslag til en højesteretsdommer, der valgte man i det republikanske flertal i senatet at sige, ja, det er fint, du kom med et forslag. Vi skal nok få lavet de indledende høringer af ham på et eller andet tidspunkt. Og så begyndte man aldrig på det. Og så kom vi om på den anden side af valget, og så var det pludselig Trump, der så skulle udpege det ledige sæde, der var i højesteret på det tidspunkt. Det samme kan man Mitch McConnell, lederen af det republikanske flertal i senatet, vælge at gøre i forbindelse med en impeachment-procedure, når den først er kommet over til ham. Ja, så kan han sige, det har vi ikke tid til, det har vi ikke lyst til. Eller det tager vi på et eller andet tidspunkt. Vi skal lige læse papirerne rigtig grundigt igennem, og så videre. Gud, der kom en ged, der lige gik forbi vinduet. Den skal jeg da også lige kigge på. Ja, posthus, der skal have et navn. Derhen står der en mand og sætter aviser. Nå, vi vender tilbage til det, når vi har tid. Så derfor er igen det, som vi har talt om hele udsendelsen, virkeligheden. Og det er det politisk. Og det vil sige, at med mindre det lykkedes Nancy Pelosi og kompagni at få skabt en folkelig bevægelse, der meget tydeligt presser... Det skal være, presser, når I ikke er situationen presser, om igen. Ja, de skal presse. De skal der skal presse, være så meget musik på huset. I fought the law, but the law won. At de sidder derinde i huset og tænker, vi bliver nødt til at komme ud nu og overgive os. Ja. Det var sådan, man fik Nixon med Watergate. Ja. Alle andre gange er det gået galt. Ja, så det er det, de skal sidde og håbe på. Omvendt, vi kan jo ikke forestille os situationen, Mads, at de sidder i deres 6 udvalg og kommer frem og går hen og siger til Nancy Pelosi... Der er jo ingen amerikanere, der kommer til at sidde og se på, hvad de har lavet i de der 6 udvalg. Nej, men når de kommer frem, kan de jo ikke gå hen og sige til Nancy Pelosi, vi har kigget på, at der er ikke nogen sag. Det er jo ikke en politisk farbar vej for demokraterne, så langt de er gået nu. Nu har de sagt A. Ja. Så kommer B også. Ja. Og derfor, altså hvis det ikke gør det, så er der jo, så er det fordi, det demokratiske parti imploderer internt over det her spørgsmål. Ja, så falder det hele fra hinanden. Ja, hun har forsøgt at holde det ude. Nu kan hun ikke holde styr på sin egen moderat længere. De vil have en impeachment-procedure. Og den er så sat i gang med forundersøgelsen. Mm-hmm. Der kan ikke sidde altså 6 udvalgsformænd, rundt omkring i det demokratiske parti, og alle sammen kom ud bagefter og sige, nå, vi har kigget på det, der er ikke noget alligevel. Der var en masse røg, men vi fandt ingen ild. Går vi bare tilbage til arbejde og laver noget politik i stedet for. Og vi skal lige lægge oveni, at det her flertal, der sidder inde i repræsentanternes hus, har jo også opbakning, havde nær sagt, eller pres, eller armen vredet rundt, af for eksempel Elizabeth Warren, Bernie Sanders, næsten alle de demokratiske præsidentkandidater. Jamen, men bortset fra en lidt nølende Joe Biden, så er der opbakning til, at ham her, han skal, hvad hedder det? Vi har Joe Biden, der håber, at der er ingen, der opdager, at han på en eller anden måde er involveret i det her. Ja, det er nemlig den kedelige sag for Joe Biden. Så det her, Mads, hvis vi slutter der, så kan vi vel godt være enige om, at, hvis man at det var en dårlig ud for Joe Biden. Analyse af det her, så er en impeachment-sag god for Donald Trump og Elizabeth Warren. Ja, ja. og bedst for Elizabeth Warren, hvis den ender med, at han bliver dømt og strittet ud, og naturligvis bedst for Donald Trump, hvis den ender med at komme over i senatet, og senatet med stor styrke siger, at det her det er jo noget pjat, det gider vi ikke at beskæftige os med, færdig slut. Lige præcis. Så har vi situationen der, ikke? Jeg kunne egentlig godt, når du siger noget frækt, Mads. Jeg har sagt noget frækt? Du sagde, at det var en fræk analyse. Nej, ja, det var. Du har et meget, en anden definition af ordet fræk, end så mange har. Fordi så frækt var det måske heller ikke. Men det, jeg vil sige, Mads, det er også lidt frækt. Jeg er lige på nippet. Du skal være forsigtig, fordi du er derovre, hvor hvis man ikke siger, hvis man bruger mandlig og kønlig... mandlige og kvindelige betegnelser, så går man på glat is. Ja. Det er sådan, din er. Okay. Det gør man ikke over os borgerlige. Der siger man, ham derovre i kjolen, siger man, men der er andre der står ting, der nu og går amok i buffeten. Nu er der kun 10 sekunder, så det lige før jeg ikke når til min analyse. Jeg siger, jeg er lige på nippet til at turde sige, hvem jeg tror, der bliver demokraternes præsidentkandidat. Men det kan vi simpelthen ikke nå i dag, så det tager vi muligvis op i næste uge. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.